ہوا ہے. امام نووی کہتے ہیں یہی صحیح و مشہور ہے, اور قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ یہ دعا کی گئی ہے. نووی کہتے ہیں یہ کچھ بعید نہیں ہے. حافظ اور ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہی اقرب ہے. وقال الليث عن ذكر ناصر رحمه الله الرحيم الله المحلقين مره وغدني قال وقال عبيد الله عن ذكر ناصر قال في الرابعات والمنقسمين الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مبارك بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين قال اعتراضا قال وللمقصرين ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويني فواحش المعاصي والخطايا اللهم اللهم اغفر لنا واغفرها واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم بعد فاعي يا شمول الوليد. في مستقيم في روايه ابن عباس وقف واقف ابو علي يعني القاضي اياز كهفه اول سوالا يعني بالله المسلمات التركية والشيون المجنون يعني لا شمي من القام ثانيا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم وبه قال حدثنا ابو عامر عن هريرة التفصيل ومن ذلك يعني محلقين مقصرين من كبير دعاء فرمائي معلوم وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابي هريره عن حسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاويه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال مشقص سے چھوٹے کیے. مشقص کلتی کا پھل اور بالکل ایک چوڑا سا تیر تھا. اس حدیث میں ایک تصویر ہے معاویہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشقص سے کاٹے. آپ نے تین عمر کیے اور ایک ہنکیا جس کے ساتھ عمرہ تھا. پہلا عمرہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں ہوا. ہم گئے حدیبیہ, اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ ہی سے واپس آ گئے. کفار مکہ نے آپ کو دوا کو سعی نہیں کرنے دی اور یہ طے ہوا کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں. آپ سنسار کی نیم حسب قرارداد تشریف لائے اور دوسرا عمرہ کیا اور فتح مکہ سے جب پارے ہو کر آپ نیم تشریف لے گئے اور طائف گئے اور پھر طائف سے مدینے کو آتے ہوئے جیلوانہ پہنچے تو آپ نے وہاں سے عمرہ کیا. یہ بھی ذوالقعدہ سن 8 اور 4 آپ کا حج ہے جو سن 10 ہجری میں واقع ہوا. یہاں پر اول تو مراد ہے نہیں, اول اس لیے اس وقت تک معاملے مسلمان ہی نہیں ہوئے, دوسرے بخاری کی روایت میں دو اختصار ہے, غلط کی تصریح نہیں ہے کہ مسلم شریف ہے. اسی حدیث میں قصرت من راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروۃ بمشقص واقع ہوا, اور دوسرا عمرہ قضیہ بھی مراد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس وقت امیر معاویہ مسلمان ہی نہیں تھے, وہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے, جیسا کہ مشہور معروف ہے. اور عمرہ جعرانہ کا مراد لینا بھی مشکل ہے, اس لیے کہ وہ تو رات میں ایسے خفیہ انداز میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مکہ تشریف کے گئے, عمرہ سے فارغ ہو کر راتی میں جعرانہ واپس آ گئے. فاصبح بین جعرانہ کے قبائل فذلك خفي فلذلك خفيت عمرته على الناس, اور كما في رواية احمد والترمذي وغيرهما, اور حدیث الوداع کا مراد لینا مشکل, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس میں حلال ہی نہیں ہوئے. بار بار آپ لوگ پڑھ چکے اور روایتیں گزرتی رہیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استقبل تم نہیں استقبل تو جمع سکتے ہری اور لال تو خرسہ کی روایت آ چکی. انہوں نے پوچھا کیا تم نہیں حلال ہوئے, لوگ نے فرمایا ربت تو راسی پکلت تو ہوگی, علامہ فضل اللہ کی کشتی کی رائے تو یہ ہے کہ یہ روایت وہم ہے. حضرت معاویہ کبیر السن کے 80 سال تک پہنچ چکے تھے, اس عمر میں انسان کے تھوڑا کمزور ہو جاتے ہیں, قوت جسم ضعیف پڑ جاتی ہے, اگر وہم ہو جائے تو اس مستبعد نہیں ہے. قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے قضیہ مراد ہے, اور امیر معاویہ کے متعلق وہ معروف یہی ہے کہ وہ مسلمۃ الفتح میں سے ہی, لیکن ابن عساکر نے ان کے متعلق اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ اور عمرہ قضیہ کے بیچ میں مسلمان ہو چکے تھے, اپنے والدین کے خوف سے اظہار نہیں کرتے تھے, اپنے اسلام چھپاتے تھے. اس کو یہ اشکال ہے عمرہ قضیہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو اہل مکہ نے نفرت سے مکہ چھوڑ دیا تھا, تو پھر معاویہ مکے میں کہاں رہ سکتے ہیں جو مروہ پر آپ کے سر کے بال کاٹتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اپنی والدین سے ہیلا کر کے چھوٹ کسی طرح آ گئیں. دوسرا اشکال یہ ہے کہ مرے قضیہ میں تو آپ نے حلق کرایا, اس کا جواب بھی دیا گیا. ممکن ہے کہ معاویہ نے پہلے قصد کر دیا ہو حلق, اس کے بعد جب حلق آ گیا ہو تو اس نے بال کو حلق کر دیا. عام علماء امام نووی محب قبری, حافظ ابن قیم, حافظ ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ عمرہ جائزانہ کا قصہ ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ عمرہ جائزانہ جیسا کہ بتایا گیا بڑے خفیہ انداز میں ہوا تھا. اس وقت آپ کے ساتھ معدود چند آدمی تھے اور اس میں معاویہ کا نام نہیں آتا. اس کا جواب یہ ہے عدم ذکر, عدم کی دلیل. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جعلانہ نے آپ کی حلق کرایا ہے تو وہاں بھی علا وزیر احتمال جواب دیا جائے گا. ممکن ہے حلق موجود نہ ہو, معاویہ نے قصد کر دیا ہو, اس کے بعد حلق آیا ہو, اس نے حلق کر دیا. اور یہ جو ابن قیم نے کہہ دیا کہ حلق نے حلق کر دیا تھا, اس بال رہ گئے ہوں جو اس کو معاویہ نے کاٹ دیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ حلق تو کوئی بال چھوڑتا ہی نہیں. پھر یہ کہنا کہ حلق نے ایک دو بال چھوڑ دیے تھے بہت بھائی انہیں بہت پاگل کر دیا. تم لوگ حیران ہو جاؤ, دیکھو یہ کیسے میں نے اس کا رنگ دیکھو, ان کو بس یہی لگا رہتا ہے. اور یہ اسے ہاتھ میں پوچھ کیا ہے الفاظ کو منع کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کا واقعہ ہے. مسلم شریف میں مذکورہ بالا الفاظ کے بعد واقع ہوا ہے. فقلت له لعالم هذه الا فتنة, یہ بات ابن عباس نے معاویہ سے کہی. حدیث کے پورے پھر سیدھی ہوئی ہم تاؤس قال قال ابن عباس قال لی معاویہ اعلمت انی قصرت من راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروۃ بمشقص فقلت له لا اعلم هذه الا حجۃ علیک. میں تو اس روایت کو تمہارے خلاف کو جس میں خطاب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فسخ الحج عمرہ کو واجب کہتے تھے اور امیر معاویہ حرام کہتے تھے. جب امیر معاویہ نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال تراشے تو ابن عباس نے کہا یہ حدیث تو تمہارے خلاف تو جب ہے, تم کرتے ہو فسخ الحج عمرہ ناجائز ہے اور یہاں حضور کے بال کیسے کٹے اگر آپ نے فسخ نہیں کیا تھا. یہ حجت ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب بھی یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعہ حجت الوداع کا ہے. اسی کے ساتھ مزید یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں وارد ہوا مسند یا نسائی کی کہ یام عاشر یا عشر ذوالحجہ کا قصہ ہے، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ اگر یہ فصل الحج العمرہ ہوتا تو عشر ذوالحجہ میں کیوں پیش آتا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ذوالقعدہ میں مدینے سے چلے، اس کا جواب یہ چلے تو تھے آپ ذوالقعدہ میں، لیکن مکے میں آپ کا داخلہ چار ذوالحجہ کو ہوا ہے، اس لیے یقیناً سعی آپ کی ذوالحجہ میں ہوگی، تو اگر وہاں آپ کے بال کٹیں گے تو عشر ذوالحجہ میں کٹیں گے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ عشر ذوالحجہ کا قصہ ہے۔ فضل ابن احمد نے اپنے مسائل میں امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حج میں بس تھوڑا سا حلال ہوئے تھے، یعنی بال کاٹ لیے تھے، یعنی کلی حلال نہیں ہوئے، بال کے قصر تک کی حد میں، قصر کی حد تک میں حلال ہو گئے تھے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ شراح بخاری کی وہاں تک نظر نہیں گئی اور نہ کسی شارح نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر قاضی ابو اعلی اور ابن جوزی نے تو کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی تمتع کیا، لیکن امام نووی وغیرہ نے اس کی تردید کی اور یہ واضح کیا کہ حضور کی حدیث قولیہ سے ثابت ہے آپ حلال نہیں ہوئے، پھر آپ کے حق میں حقیقی تمتع کا دعویٰ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تصریح فرمائی کہ قاضی ابو اعلی سے پہلے کسی نے دعویٰ امام احمد کے قدماء تلامذہ میں سے نہیں کیا، اور علامہ محی السنہ بغوی شافعی اور علامہ موفق ابن قدامہ حنبلی اس نقطے کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متمتع تھے، عمرہ کیا تھا، لیکن سائق الحج ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکے۔ امام احمد ابن حنبل کی نگاہ روایات پر ہے، اس لیے وہ ہر روایت کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ جن روایات میں یہ تصریح ہے کہ آپ حلال نہیں ہوئے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ کے سر کے بال مروا پر کاٹے گئے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بال کاٹنے کی حد تک تو حلال ہوئے، مکمل حلال نہیں ہوئے۔ جہاں دل کی نفی ہے وہاں مکمل ہے مراد، اور جہاں دل کا اس بات ہے وہ صرف بال کاٹنے کی حد تک ہے۔ اب اگر کوئی اشکال کرے کہ بال کاٹنے سے تو آدمی حلال ہو جائے گا، تو حلال ہو گئے، اس کا جواب یہ کہ شارع اصل ہیں، آپ جو کریں گے کہیں گے وہ شریعت ہوگا، لہذا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حلال نہیں ہوا اور وہ بال بھی آپ کے کاٹے جا رہے ہیں، تو یہی کہا جائے گا کہ بس علم ہوا صرف بال کے کاٹنے کی حد تک اور مکمل علم نہیں ہوا، فلا تعارض بينهم نصوص، والله تعالى اعلم والاحكم. وهذا الذي فتح الله في هذا الدرس انما ذلك من يؤمن الله تعالى. بات نہیں کہ میں اس کو تین بعض اخبار قائلین کے متعین کر دیے ان کے مقابل میں اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہاں کو کیوں درس چلاؤں، چل چکا تھا جو اس کو بیان ہوا اس کا ایک بٹا چار نہیں کر پاتا. چلیے ہمارے رشید کے معمول تک کوئی لمبی بحث آ جائے فرماتے تھے اس کو چھوڑ کے آگے پڑھو. سمجھے، اس کو چھوڑ کے آگے پڑھو. جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو یہ طریق نہیں اپنایا، ایک طرف سے چلو. آیا سمجھ شریف ہوں کہ کیوں میں نیا نیا تھا، نارمل تھا، ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ آگے پڑھو تو طلبہ کہیں گے بس ان کو یاد کہ پھر جب طلبہ آپ کو مان گئے تب کیوں کہا نہیں کہا. پھر تو بچوں عادت پڑ گئی تھی اور ترتیب سے بیان کرنے ہی میں مزہ آتا تھا. کوئی لمبی بحث ہوتی تھی شروع کر دیتا، بیچ میں چھوڑ دیتا، آدمی آ کر اس کی طرف نہیں کرتا. اور چونکہ میرے پڑھانے کا طرز یہی پڑ گیا اس لیے میں اس میں تبدیلی پسند نہیں کرتا ہوں. کل کہا ہوا امام بخاری فرماتی ہیں اگر کسی نے تمکو کیا ہے تو اس کو قصد کرانا جائز ہے. اگر عمرہ اور حج کے مابین کا وقت مختصر ہے تو ان میں ثلاثہ کی نہ تقصیر مستحب ہے. عام انفیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر و حلق دونوں کا اختیار ہے. حاکم سمرقندی کے کلام سے ایسا لگتا ہے کہ حلق افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے بیانات حدیث کے صریح خلاف میں، یعنی حدیث الباب، پھر اس کو آدمی کیسے ہضم کر سکتا ہے. اس لیے کسی کا بھی قول حدیث کے خلاف مقبول نہیں. کائن من کان، یہ بات بھی میں رہتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ کوئی حنفی تصریح مل جائے جس سے یہ حدیث احناف کے خلاف نہ رہے. پھر اللہ کے کرم سے تصریح مل گئی. امام محمد نے کتاب المعطا میں یہ تصریح کی ہے کہ متمتع قصر کرائے گا. یہ سب نقطے عام حنفیوں کے ذہن میں نہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بس جامع صغیر، جامع کبیر اور کتاب الاصل یعنی محمد بن حسن کی فقہی کتابوں ہی کو دیکھا، اور جو ان کی حدیثی تصنیفات تھی اس کی طرف رجوع کم کیا. اس لیے بعض نقطے ان کتابوں میں ملتے ہیں جو کتاب فقہا کی عام مشہور کتابوں میں نہیں ملتے ہیں. چلیے. بھائی آج تیرے استاد صاحب آئے تو تمہیں چاہیے نہیں پلائے گا، کل بس کم وقت بچوں آئے میرے سر میں بہت درد ہنسی دادا میں نے کہا بھائی مجھے چائے پلا دے، بڑی سی چائے پلا دے، اچھی سی پلا دے. آج ہی کے دن سب سے خراب چائے لائے گا اور سب سے تھڑ لائے گا. یہ بالکل تجربہ ہے. جب اس سے کسی کام کی ہدایت کرتا ہوں ایسے کر دینا تو بالکل بگاڑ کے کرتا ہے تاکہ آئندہ صحیح ہے. ایک صاحب سے انتقال ہو گیا, کہتے تھے میرے حافظ جی کہتے تھے جائے کپڑے دھولا تو میں اس کو اینٹ سے پوچھتا تھا. میں نے یا کسی نے پوچھا حافظ صاحب ایسا آپ کیوں کرتے تھے, کہ مجھے غصہ آتا تھا کہ مجھ کو کیوں کہا کہ جاؤ میرا کام کر کے لاؤ, تو ان کے کرتے کو کوٹ کے وہ خراب کر دیتے تھے. ان کا نقصان اس وقت نقصان کیا ہوتا ہے, چار بچے تھے, بچے تو عجائبات باتیں کرتے ہیں. بچہ تھا کہتا تھا سنا مول صاحب کہتے کہ میرے بدن کو کمیل نکال دے, ان کے بدن میں سے کالا کالا میل نکلتا تھا. میں ان کا بیوقوف اور گورا گورا میل کہاں سے نکلتا ہے, یہ الٹی باتیں کرتا ہے. وہ تو بچہ تھا بچکانی باتیں کرتا ہے, لیکن نیکی کی باتیں کہنے لگا. مولوی صاحب کی جب والدہ ملی تو ان کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا, بڑے آرام سے کہہ رہا تھا. ان ساری برادری کے تھے مولوی صاحب, میں نے کہا بھیا ان کی والدہ بھی انتہا نیک تھی کہ وہ قرآن بہت پڑھتی تھی. اس نے کہا کیا اچھا بات تھوڑے پوچھیں گے تم کون سی برادری, وہاں یہی پوچھیں گے آپ کیا لے کے آئے. چلیے روایت تو پڑھ رہے ہیں, سنی روایت کی پھر حلال ہو جائیں اور حلق یا قصر کرا لیں. حدیث میں حلق اور قصر دونوں کا ذکر ہے, لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ترجمے میں صرف قصر کو ذکر کیا حلق کو نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ حلق و متمتعی کے لیے حلق و قصر دونوں کی گنجائش ہے, لیکن اولا تقصیر ہے, تاکہ حج کے بعد حلق کرانے میں بال موجود ہوں اور سہولت سے حلق ہو. باب زیارت یومن, امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے کے باب سے طواف زیارت کو بیان کیا. طواف زیارت بالاتفاق امت حج کے فرائض ارکان میں سے, اور اس کا وقت رمی جمرہ عقبہ نہر اور حلق کے بعد دسویں تاریخ کو آیا. اس کے وقت کی ابتدا کب ہوگی اور انتہا کب ہوگی اس میں اختلاف ہے. امام شافعی و احمد کے نزدیک وقت کی ابتدا لیلۃ النہر کے نصف ثانی کے آغاز سے شروع ہو جائے گی, ابتدا ہو جائے گی اور آغاز سے ابتدا ہو جائے گی, اور اس کے انتہا کا کوئی وقت نہیں. لہذا اگر کوئی آدمی تاخیر کر دیتا کہ ایام نہر گزر جائیں تو دم واجب نہ ہوگا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس کا وقت فجر یوم نہر کے بعد شروع ہوتا ہے, اور اس کا اختتام امام ابو حنیفہ کے یہاں آخر ایام نہر ہے. اگر کوئی اسے مؤخر کر دے تو دم واجب ہوگا, اور امام مالک کے نزدیک آخر ذوالحجہ ہے, اگر اس سے مؤخر کر دے یعنی محرم آ جائے تو دم واجب ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں طواف زیارت کا وقت بیان کیا, لیکن مزید کوئی تفصیل نہیں دی. لگتا یہ ہے واللہ اعلم کہ لفظ یوم النہر ہی سے انہوں نے سب کچھ کہا, یعنی اس کی ابتدا یوم النحر کی ابتدا سے ہوگی اور اس کی انتہا یوم النحر کی ابتدا پر کی انتہا پر ہوگی. بظاہر ترک پر دم نہیں آئے گا ایسا ہوگا تو بخاری اس کی وضاحت کرتے. ہاں تاخیر بلا سبب مکروہ ضرور ہے. یعنی وقال ابو الزبير عن عائشه وابن عباس ان خلى النبي صلى الله عليه وسلم زياره الى الذي یہ حدیث تعلیقات بخاری کی 159 تعلیقات میں سے ہے جو بخاری شریف میں کہیں اور موصول نہیں آئیں, بخاری کے باہر موصول ہیں. امام ابو داؤد, امام ترمذی, ابن ماجہ اور امام احمد نے اس کو موصول روایت کیا. اس حدیث پر یہ اشکال ہے, اس میں تصریح ہے اخر زیارت زیارت کو لیل تک مؤخر کر دیا. حالانکہ وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مسلم شریف میں تسلیم ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت دن میں کیا تھا. اس اشکال کے حل کے لیے علماء نے کئی تقریریں کی. نمبر ایک, علامہ ابو الحسن ابن قطان فارسی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے راوی ابو زبیر محمد ابن مسلم نے تدرس ہیں, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث نہیں سنی ہے اور وہ مدلس ہیں اور اپنی سماعت کی تصریح نہیں کرتے ہیں, اس لیے اس حدیث میں توقف کیا جائے گا. نمبر دو, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ ابن عبد الرحمن عائشہ سے نقل کرتی ہیں حدینہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأصلنا يوم النحر, یعنی ابو زبیر کی حدیث مذکور عائشہ کی اس حدیث کی جو ابو سلمہ نقل کرتے ہیں مخالف, اور عائشہ کی یہ حدیث ثابت ہے اس لیے پہلی حدیث غلط ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں اصل میں غلطی کا سبب طواف کے نام میں سے پیدا ہوا. جو طواف رات میں ہوا تھا وہ طواف وداع تھا, راوی نے اس کو طواف زیارت سے تعبیر کر دیا جو غلط ہے. نمبر تین, بعض علماء فرماتے ہیں کہ تاخیر سے مراد تاخیر طواف النساء ہے. ازواج مطہرات کا طواف رات میں, امام نووی کہتے ہیں یہاں طواف النساء مراد حضور ان کی غرض سے دوبارہ رات میں آئے. نمبر چار, حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں اخر طواف زیارت کو بھڑے گئے ہیں, لا حول ولا قوت الا بالله. یہ دل دماغ پاگل, اب یہ امریکہ کیے گئے اس کو خراب چائے اور پھر جو ہے انہیں بھی اور بھی گھڑے میں آپ لوگ دیکھ لیجیے, آپ کی برکتیں آ جائیں گی. اچھا ہے بالکل نہ پیوں گا. اس نے کر دیا ہوگا کڑوی بنا دیجیے, نہیں پی لوں گا. کہتے ہیں اسے کہتے رہتے ہیں بس اچھا میں جس سے کام کراتا ہوں اگر کبھی پرانی سے تو کچھ صحیح بات میں سناتا رہتا ہوں تاکہ ذرا بات کرنے کا موقع ملے گی میری بات یہی ہے کڑوی سڑوی بات کرتا رہتا ہوں باقی میں گجراتی ہوں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا اتنی سڑے ہوئے ہوتے ہیں ہڈی ہے اپنی استادوں کی نہ ڈانٹ برداشت نہ مار برداشت اسی لیے بالکل بے ادب بے تمیز کندے نہ تراش ہوتے ہیں نہ ان کو پسارتا ہے نہ جاتا ہے دیکھو استاد ہی تو صحیح کرتا وہی تو روکتا بالکل ہم چھوٹے تھے فارسی پڑھتے تھے رفیع الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم ایسے چل گئے مولانا رحمت اللہ علیہ پیچھے سے آ رہے تھے ڈانٹا زور سے یہ کیا گنڈوں کا طریقہ ہے وہ دن اور آج کا دن میں نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا صرف ایک تعلیم تھے پورنیہ کے تو وہ میرا ہاتھ پکڑتے تھے انہیں اس لیے نہیں چھڑاتا تھا کہ وہ میرے رابطے کے ساتھی تھے میں سوچتا تھا یہ سوچیں گے یہ سوچے گا کہ مدرس ہو گئے ہیں تو اب ہاتھ بھی نہیں پکڑیں گے حالانکہ یہ بات نہیں مولانا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتے ٹوکتے یہ کیسے ہوگا جب آپ میں برداشت کا مادہ ہوگا جب آپ سمجھیں گے کہ ہاں استاد ایسی ہی چیز ہے کہ اس کی سننا چاہیے اس کی ڈانٹ برداشت کرنا چاہیے تب آپ کو ادب آئے گا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار ہیں فارسی کے بعد از مادر پدر رہ جانے من یاد از من گیر بستی یک سخن حق کے استاد از ہما افزو ترس کے برت احسان فضلش بر ترس آئینے قلب ترا سیکل بہد پاکدان زنگ و سیاہی نیت مرد سمجھ میں آیا نہ ہوئی استاد کی ڈانٹ مار انسان کو شائستہ آراستہ کرتی ہے اس کے گرد و غبار کو جھاڑتی ہے اور گجراتی طلبا تکبر سے مست ہوتے ہیں اگر استاد کہتا ہے اس پر ناراض ہوتے ہیں اس کے خلاف ہمتیں ہی نہیں سازشیں کرتی ہیں اور یہ بات میں بچوں ویسے خامخا خیال کے انداز میں نہیں کرتا باقاعدہ ابھی 3 سال ہوئے گجرات کے صاحب آئے تھے سورت کے علاقے کے رہنے والے تھے وہاں کے طلبا نے اپنے استادوں کے ساتھ جو حرکت کی تھی اس کی حکایت کی اور ماشاء اللہ تو یو پی والوں نے مجھے سیکھ لیا سب سے شائستہ اور باادب یو پی کے لڑکے تھے لیکن اس وقت سب سے زیادہ بے استمیز ہو گئے الا ماشاء اللہ یہ بات ہمارا علاقہ مشہور تھا کہ خود پیٹے جاتے تھے لڑکے ماموں پیٹے جاتے تھے پیٹھ کالی ہوتی تھی مجھے حد تک یاد ہے اور نانی کڑوا تیل گرم کر کے لگاتی اور دو جملے بولتی مارا کا تو چاوی اتنی زور سے نہ آئی دیکھو بڑھ جاتی ذہن سازی بھی کر رہی تسلی بھی دے رہی مارنا چاہیے یہ ذہن سازی اور اتنی زور سے نہیں یہ تسلی ہے اور کبھی حد صاحب کے نہیں پیام بھیجا زور سے نہ مارنا چھٹکے کا پیام یہ ہوتا ہے بڈھے کا اچھی طرح سے اس کو اس کی خبر لو میں سامنے تو کچھ کرتی تھی اور اس پیچھے استاد کا پیام مجھے پہنچتا تھا کہ اس کی اچھی طرح خبر لینا حالانکہ بیٹے تھے ایک ہی بیٹے رہ گئے میں ان کی پیٹھ کالی ہو جاتی تھی میں نے بارہا دیکھا ایک دن نہیں ناز وقت مسلسل یہ سلسلہ چلتا تھا پیٹ کے آتے تھے کیا آپ کو کہتے ہاتھ صاحب مارتے نہیں اب جو جب بالکل نہیں سناتے تھے کیوں مارتے تھے کہ آپ کو تو مارتے تھے دو چڑھے میں چھوٹا سا تھا نا سمجھتے تھے اتنا چھوٹا سا تھا ہاتھ پھیلاتا تھا اتنا بڑا تھا میرا ہاتھ تو اس پہ جو ہے وہ کیسے مارتے ایسے مارتے تو مجھے اب تک یاد ہے بس ہاتھ گرم ہو جاتے اس دوائی ٹھیک ہو جاتے اور حضرت محبت کرتے تھے بچے تھے پھرتے رہتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے بہت عجیب غریب تھے بہت بزرگ استاد تھے یہ سلواتیں کس کو سنا اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے میرے استاد آئے ہیں ان کے سامنے آپ میری عزت لے رہے ہیں کم وقت میری عزت بھی کہاں تھی چلیے سچ کہتا ہوں بچہ میں یہ جو تم کو کرتا ہوں میرا مقصد یہ ہے تم اب بڑے ہو جاؤ گے پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ کہ بچے استاد کے بعد سنتے ہیں ہمارا برداشت کرتے ہیں تمہیں جا کے بچوں کو سکھاؤ گے سمجھاؤ گے تو آئندہ راستہ نکلے گا یہ پتا نہیں کس لیے خراب کر دیا کہ بچوں کو نہیں ماننا چاہیے انتقام کی ہوئی سے نہ مارا جائے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بے دکھ نہ مارا پاکستان مارتے تھے ہم کو پیٹھ پر مارتے تھے یہ نہیں کہ سر پر مار دیا ہاتھ پر مار دی اور توڑ پھوڑ دی مارا جاتا کہ اگر آپ کا بس ہے تو میں نہیں ماروں گا اگر ماروں گا تو تم لوگوں کا سر پھوڑ دوں گا ایٹومیٹک مشین بنوا کے لگوا دوں گا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک تمہارا سر پھوڑے گی عبد المتین کی ٹوپی اتروا دوں گا مار اس کے سر پر سیلنگ ہلو ہاں امریکہ کو ایسی چیزیں بنوانا چاہیے جو میں کہتا ہوں ایک چھڑی بنوا دے بٹن لگا ہوا ہو اس کو مارنا ہو ایسے کیا جا اس کو مار جا ایسا ہو تو بات یہ ہے خان کا بمباری سمباری میں کیا دھرا ہوگا ایسی چیز بنا دے تو ہوائی جہاز بھی ہو اور جو سڑک پر چلے موٹر بھی ہو جو پانی میں چلے کشتی بھی ہو اور سستا بھی ہو جیسے لوگ خریدیے اپنا ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے اور پیٹرول کی ضرورت نہ پانی سے چلتا ہو بس اس میں ڈال کے سر سر سر سر سر سر سر سر جا رہے ہیں نہ تھکے درخت پہ لٹکا دیا اور اس کے بعد پھر اپنا صاحب سر سر سر سر ایسی چیزیں یاد کرنا چاہیے نہیں کر لیکن بچوں کو نہیں وہی یاد ہوگی یہ چیز تو اتوا کی ہے میرا ایسا کون سا جو ہے وہ آلہ ہو سکتا ہے جو پانی بھی چلے اس کی بھی چلے بھگوان بھی ہے یہ آدمی کا خطام انسان کے بس کے لیے اگر بنائے گا تو بہت آر ہے جب آپ کو یاد نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو کچھ حکم بولتے ہیں کتے کی طرح سے کیا کہا تھا احمق اخر تھا جس میں تاخیر سے مراد تاخیر لگ رہے سے تاخیر رانا باد سوال ہے کتنا چکا ہے نمبر پانچ امام بخاری بڑی رامائن میں پڑھائی ہے اس سے پکڑ پڑے نق مراد اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگ فرمایا ولیس کا عربی حسان عربی حضرت اللہ کی زیارت کرنے اور طواف کرنے آیا کرتے تھے سلسلہ امام سرسی وغیرہ نے اس حدیث کا یہی معنی بیان کیا چلیے مطلب یہ سفیان سوری روایت عبید اللہ سے مرفوع نقل کرتے ہیں اور عبد الرزاق عبید اللہ سے مرفوع نقل کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے کرنا چاہیے لیکن اس میں خدا کر کے ترتیب سنت ہے یا واجب ہے امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی امام احمد اسحاق کرنا چاہیے. اگر کسی نے چھوڑ دیا پر افضل لازم آیا کوئی چیز لازم نہیں ہے. اطلاق نمبر دو, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اثر نہیں کیا, اگر کوئی آدمی عمدن کر کے ترتیب کرتا ہے تو دماغ اور سہرن کرتا یا جاگرن کرتا تو بند نہیں آئے گا. نمبر تین, ہماری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمی اور اخیرین یعنی حلق اور طواف رعایت ترتیب واجب, رمی کا اخیرین پر مقدم کرنا واجب, اگر اس کے خلاف کیا تو دم آئے, اور اس کے علاوہ باقی اور اعمال میں ترتیب واجب نہیں. نمبر چار, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عقیق کے تینوں اعمال میں قاری متمتع کے لیے اور رمی اور حلق میں مفرد کے لیے ترتیب واجب, طلاق میں اور کسی اور عمل میں کوئی ترتیب واجب, جہاں ترتیب واجب ہے وہاں ترک ترتیب پر دم آئے گا. امام بخاری نے اقوال میں سے قول نمبر دو کو اختیار کیا ہے, اسی لیے ترجمہ میں ناسی اور جاہلی کی تصریح فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقدیم و تاخیر کے مسئلے میں سوال کی کرنے پر صاف صاف اور بار بار راہ حرج فرمایا.